terug bij het tweede uur van de State of Trance. We zijn bezig met de top 20 van de beste tracks uit de State of Trance, gekozen door de luisteraars. Een paar van die luisteraars zijn onder andere Emiel Nijssen, Staffan Lindberg, Roy Smeets, Arturo B., Jeff Edwards, Edwin Bruls, Matthijs, Tim Burm, Marcel Borsboom, Peter Gierde, Robert Nixon, Ingmar Hofker en Marcel Huisstede. Allemaal enorm bedankt voor jullie lijstjes. Vorige week deed ik een oproep en we hebben verschrikkelijk veel reacties gehad. Aan de hand daarvan, van die persoonlijke top 3's van de tracks die gedraaid zijn in deze show, hebben we een top 20 samengesteld en die hoor je in deze twee uur van de State of Trance. De hele top 20 is na te lezen op www.id-t.com en ook op www.armin.nl. En wordt ook gewoon gezonden naar alle mensen die lid zijn van tracklisting@armin.nl, de wekelijkse mailinglijst van deze show. Dan zijn we aangekomen bij nummer 10, Lange Drifting Away in de Lange Sunset Dub. nummer 9, DJ Tiësto, Suburban Train. Trendsetters, The Saga. Motherfucking saga continues. We'll be right back. Nummer 7, Marco V. Simulated. We'll be right back. 6, Acadia, Into the Dawn, James Holden Remix. We'll be right back. Een hele verse plaat, nog niet eens officieel uit. En nu al in de top 20. Rank 1, Awakening. Dit is ID&T Radio. We zijn bezig met de State of Trance Top 20, gekozen door de luisteraars. Ik heb er zelf echt absoluut niets mee te maken. Mensen vragen mij ook via de e-mail, wat is mijn favoriete top 3? Nou, er zijn echt wel platen die in deze lijst gewoon absoluut niet staan. Zo mis ik bijvoorbeeld zelf Ralphie B. Massive, die komt nergens in de lijst voor. Wel hebben we op nummer 4 Io Rapture. Die staat 2 keer in de lijst, zo meteen komt die ook nog een keer voor. En dit is in ieder geval de Armin van Buuren remix op nummer 4. Make my skin feel weak. I'm always melting in your heat. Then I'm so Ja, hij kon eigenlijk niet ontbreken. Perpetuous Dreamer, The Sound of Goodbye, Armin's Tribal Feel Mix. Nummer 2, Io Rapture in de Riva remix. Nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. We zijn nu aangekomen bij nummer 1, Rising Star Clear Blue Moon. afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar State of Trance Top 20. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. De hele lijst is na te lezen op www.id-t.com. En ook op www.armin.nl, die zal er vanaf morgen staan. Volgend jaar gaan we gewoon weer verder met dezelfde formule op donderdagavond. Ik wens jullie een ontzettend fijne jaarwisseling, wat je ook gaat doen. En tot volgende week.